خیمه نگیر چا پیرا چه کما پول والی شو تنبوده تنبوده گیر چا پیرا پول وی کنو وی صدا پارا کباران که گیر وبا بدن نا نده چه تیره رو نالتا که سوک مونو بیاده جاڑی اڈیر خلق مدینه تا ورشو رو بیا جاڑی چه دلتا رسول اللہ مبارک و دلتا صحابه و سودا غیغا زیون کم دی قبر تراشو رو بیا جاڑی نوهوی قفا اور اما دو مرگرو لگو دری گئی نبکی چلب اجارو من ذکر حبیب و منزلی چلب ما شقی یادو کو دا غیر دے ویتو بورو قفا نبکی من ذکر حبیب و منزلی بسکت اللیوا بین الدخول فحوملی دخول حومل کے دما دا ما شقی دلتا خیموا فتوزی حفل مقرات لم یوفر اسموها لما نسجتها شکر دے دا غیر خیمو نخی ورانی مولی لکه دا شمال باد چه پی شگر آور دایی دا جنوب باد تی غلوری کی لما نسجت ها من جنوب و شمالی او بیاوی پا دیده کی بار العرامه اصو پا که دا اصو پچه پرتی دی او یا دا مانه که دلتا که ماشو قوا او سی اگه دیکن سی که چلتا سو کن لی اگا زوان دا مانه ور تر آیا دیگی یا لکه یو شاعر تیره گو سلما ماشو قیوه نو اغنم انا ورتوی آیا من ویلے سلمہ او دا سلمہ کورونو سلام علیکم پتا سو دے لما سلامی حلی لازمن اللہ تی مدین رواجیو آتی رشید زمانہ و بیاراشی و حل یرجو تسلیم ماتا مسوک دا سلام جواب راکی مخکو ما سلام آجو نو طلوے والیکم السلام آلد ننخو کندر پور تسوکو پکیڑوشتانا او یکشف العما یا با زمان دلن ریش دا مرد دریشی سلاس و لصافی و الدیار البارحال نو دیم چرک تیرین دیو و بلدتن دیر خارونا لیسا بها انیسو اگه کسوک ملگری انس نشتا الا لی آفیر و مگر دو سو بچی دی ای آفیر دی عفور جمع دا ی عفور دو سو بچی تاوی بچی تاوی او عیس دی عیسا و جمع دا عیسا اسمین اختوی نو دلگی و بلدتن که وپا مانا دا رب دی رب بلدتن بس دار العلوم حقانیہ اکوڑا خٹک کے در عالم سرا ملاوی گی او نور دا طالبانو دا تحریک نظمونا دا علماء دیوبند بیانونا احادیث ترجمه تلاوتونا او خصوصا دا حقانی دا طول استادانو تقریرونا ترلاسا کولای شئی بسم اللہ الرحمن الرحیم حروف جر بیانی گیو دا غی معانی وواو القسم بلواو دا قسم دے لکاو یا واللہ واللہ لعذربنکا قسم نے وام بدے نواو قسم یرا دی اصل پا قسم کی خوبی دا او دا واو تیمی دا غی فروع دی لیکن واو دا قسم پا قسم کی دیر دیات مستعملی گروز کے مقدم کدے کسی رو استعمال لے نواو دا قسم وہی تختص بالظاہر او دے بخاسی دے اسم ظاہر سرا واللہ کوئے وکا بنوے وکا خدا پتا میرے قسمی چی کافت زمیر و سر رانی یا وئی یا کنشی میں لکا چی دے فرع دا نو دی وجنا دا اصل لبے کم ساتے بیچ دا غا اصل لنو غا پظاہر و ضمیر دوڑو داخلی کی باللہ او بیہی دوڑا ویلے شے باللہ او بیہی دا دوڑا ویلے شے او دا چونکہ فرا دا نو دا بلے اسم ظاہر سر خاص کے اسم ظاہر سر مدتہ خاص کے چھے اسم ظاہر اصل لے نو دا بخاسے بالظاہر لکا واللہ لکا والرحمن لعذربن بل دا چھے وہ سر بامیشہ دا پارا فعل قسم حدفی دا قانون د دلته نظر اړل لیکن دا کافی مولا ذکر کړی دی دا واوی قسمیه سره به فعل د قسم نه راړي داسې به نه وي چې واحلفو به نه وي یا احلفو والله به نه وي د دې سره احلفو راړی شي احلفو بالله اقسمو بالله هلته ویلی شي لیکن د واو سره به اقسمو یا احلفو نه ذکر کې فلا یقالو وکی یا وکه وکه نه شي ویلی وکه وکیل دا غلط ہے وکا جیسے کہ کاف واسن مبنی در کوا بھی جارا پہ رامنے نو کاف مبنی بر محل ہے وطا القسم بلا تیدہ قسم دا تیم دا قسم دا پارا بلا کہ تاللہ لأکیدن اسنامکم ابراہیم علیہ السلام نو ویلی چی قسم دے ساس بوتانو سر بزے وزل گورم موقع ورطا لٹو من ویلی ساس بوتانو سر بزے یا وزل تدبیر کوم اکیدن من تدبیر بکوم قوم چکلو لارو میلی تا دیم بوتلو یار دبا ہوتا بیت خراب ہے تا سولار سے قوم لاڑو میلے تو بتانا لگا سے خالی ہوئے ہسو ناد گڑ مون جوران پکے ناس تو نظر نے کمزور دا نظر نے یار لگے اللہ چھکری دے جارا تن مان دیکھتا دا مون جوران ماد گڑی دا حرام اثر پی دل تے کنار ابراہیم علیہ السلام او ظالم تے شاو سرن او تمام بوتان ٹوٹے ٹوٹے کر او دا گڑ بوت پسر کے غتا بر روان اس چڑے دے بتانے لگا دل بوتان نہ دار کلا گڑ بوت آخر ولاڑ نے دالے کا چاکڑی مون جوران دل تے والا او غتا ابراہیم علیہ السلام راو سے دا تاکڑی ہر چاچی دا کڑی لیکن جب گٹ بوت پگاڑا کے ہوتے پر پروتے درا تھا پو سو کہیں دے چڑھتا تھا کار نہیں کڑے ٹول شرمندہ سی جی بتا رہا خبر نہیں چھوڑا چلا بندہ جواب نو تے پر رحمان او پر رحیم منی دا کدا تی فرع دا واو دا تی بدل لو نہ رغلی دا اصل کدا واو لے کر واو بدل پتی سر سی لک وراسن نہ تراسن جوڑ کے وشاخ فلا يقال تر رحمان موتید بولی ترب بالکعبہ چھو ترب بالکعبہ رب رب وہی دا شاز دے تے چھ پرب داخل ہے دا رب خدا اللہ نہ ما سوا بلن دے مگر وا دا بدا کلمے دا اللہ سره تے خاص ہے اللہ نو موتید وہی ترب بالکعبہ تے خو پرب ہم داخل ہے دا وہی شاز دے و شاز و کنادر و نادر اول معذوب لا اعتبار له و باء القسم و بل بيد قسم دا پر راضی وہی تدخل على الظاهر والمضمر ذکا دا اصل ندا پا ظاهر باللہ و بکا دوڑے ویلے شلکا باللہ و بالرحمن و بہی و بکا دا خبری ختم شوئے اس وہی لکا قسم گو ہے جواب قسم واریو قسمی یو جواب قسمی واللہ دا قسم دے لأذربن زیدن دا جواب قسم دے ہر قسم جواب قسم واری ولا بد للقسم من الجواب وہی جملت او دا بجملوی تو سمع او دیتا با مقسم علی وی یو قسمی بیو مقسم علی قسم او مقسم علی یا مقسم علی اقسم یقسم اقساما منا قسم خوڑا فا انکانت موجبتا کا جملہ موجبا نبی آغی دا پارا دا تاکید تکی براری چی جملی موجبی سرکم دا تاکید تکی مناسبی یجب دخول اللام نبی آبا واجب دخول دلام فا اسمی بانی او پا فیلی بانی لکا واللہ لزید قائم دا والله قسم دے او لذید القائمونی جواب قسم دے نلام تاکیدی مرارلو یا والله لا افعلن کذا دا لذید القائمون خو جملہ اسمیہ دا او لا افعلن جملہ فعلیہ دا پدی کدے دو تاکید رار اللام دے مرارلو نونی تاکید سقیلن دے رارلو او ان براری پا جملہ اسمیہ کی دکا والله ان ذیدن لقائمون ان دے رارلو و ان کانت منفیت ان کو جملہ مجھے بنو بلکہ جملہ سالبا و سالبا تا منفیم وی نوجب دخول ما ولا بیالتا ما ولا عزیز تاکید دپارا نکا واللہ ما زیدن بقائم واللہ لا یقوم زیدن واللہ ما زیدن بقائم دا کم مثال لے جملی اسمی او واللہ لا یقوم زیدن جملہ فعلی دا والم علکہ دا خبرم دکا انہو قد یحذف حرف نفی کلنا کلا فجواب دا قسم کے بعد حرف نفی حذف کی لزوال اللبس چکم دے التباس نوی چکم دے التباس نوی آل تک کلمہ دلا لرکا او قرن موجود ہوئی لکا تاللہ تفتو تذکر یوسف تخدے میں دے قسمی ہمیشہ بیتر چیا دے با یوسف تفتو نا لا مقدر دے لا تفتو قرن موجود ہے تک یعقوب علیہ السلام جڑل تفتو مانا خدا دا چی نجاڑی او لا تفتو تب نزائی لکی گی چیو شے نزائی لکی گی سوی جائی بھی کل جائی بھی زارنگ دی جامین نزائی لکی گی زمان ان خط رہتا سرا جڑان خطی دار مال بے جڑل تذکر یوسف تا ہمیشہ یوسف یادے اے لا تفتو تا ہمیشہ ویحذف جواب القسم جواب قسم بکل حذف کی گی کہ قرینہ موجود ہے قرینہ موجود ہے بھی جواب قسم حذف کا ان تقدمہ کچر مقدمی پدی قسم مانے ما حغشے یدلو علیہ چکم پا جواب بانے دلالت کیا لکا زیدن قائم واللہ اصل کے دے زیدن قائم واللہ لزیدن قائم دو اللہ جواب لزیدن قائم نے لیکن مخینہ جملی زیدن قائم دلالت کنو دوبارہ غیر پر سرانی او توسط القسم یا قسم پمیند کرا شی لکا اتالی وی زیدن واللہ قائم نو دا واللہ دا زیدن و دا قائم پمیند کرا گے ندا سموعي زيد والله لزيد قائم ندا جما قبل ما بعد فدي ما ندلالت كي جواب قسم لزيد قائم دي وعن بل كلمة عند للمجاوزة دا بدا فارد مجاوزة فرادي لكرميت السهم عن القوس غشم دلندين ويش سڑے جو گزارو کی نو غش دلین دینا تجاوز کیا آل تک پنا خبانے ہو لگی کلاشن کوک کی کارتوس پروتے ہوتے وے رمیت الکارتوس بے کلاشن کوک ناغی تجاوز کرے نا خیبیا مشتی والا الاستعلا لکا زیدن الہاں اوان للمجاوز پل حرمیت سامن القوس الى السیدی لین دینا کارتو رسیدو تجاوز ہو والا الاستعلا کلمہ علا دا استعلا دا پارا بارا چتوالی دا پارا لکہ زیدون للسطح زید فچتے وقد یکون عن وعلا اسمین کلا عن او علا با اسم امرادی عن او علا با کلنا کلا دا حروف جر دی لیکن کلنا کلا با اسم امرادی دا علا چپا دیبان حرف جر داخل کی حرف جر پہ داخل کی نبی ابدا حرف جر نہیں دکا دخول لحرف جر پہ حرف جر ناجائز دے دخول لحرف جر پہ حرف جر نبی ابدا دی مانا بدا اسمی دے وئی چھے وقد یکونو عن کلب بھی کلمہ دا عن او کلمہ دا علا اسمین دا دوارا با اسمینی اذا دخلا علیہما من کلب چھے پدی دوارو کلمہ دا من داخل شو لکتب وئی جلستو من عن یمینی جلستو من عن یمینی جلستو من عن یمینی عبدالقہار دا عبدالقہار نا خیتر افتدنا سما من عن یمین فمانا دا جانب شو جلستو من جانب یمینی من عن منم کا حرف جر کے عن دخول حرف جر با حرف جر با نراشی نزل لکی دا دویم عن پا مانا دا جانب دے عن پا مانا دا جانب را دی وعلا پا مانا دا فوق پرا دی جلستو من علیہ جلستو من یعنی جلستو من فوقی ہی دبر لکنا جلستو من علیہ سمانا بھئی جلستو من نوالا پا مانا دا فوق را دی وعن پا مانا دا جانب باند را دی شاعر وی ولقد ارانی للرماح درية من عن يميني مرة وأمامي الله قيمة شعر شعر وي ذي وادي ما أو دشمنان را پسيدي سوك بدا مخي نولي سوك بدا خي طرف نولي سوك بدا شان غار غاركم يكتنو خيلي آرزو دل با كجا كجا دهم تنها مداغ داغ شطفم با كجا كجا دهم شعر وي من ولقد أراني دبينم اخبلدان ولقد أرا دبينم نيخ بلدان ولقد اراني للرماح دريه دني زود پر خلق زنه خکڑے ما دريه نہ کھتا ہوئی تو خدا خلق دري دو نہ خیم من عن يميني اي من جاني عن بمنا ده جانب ده من عن اي من جانب يميني في طرفنا من عن يميني مره وامامي كلا لمخنا غشيرات لكنن سبا اسلام خلق خکار کر دولے کافران و مسلمانان دوڑ پے اسلام مانی اڑم دیو دے اسلام بے خوبا مسلمانان بادشاہان بے غیرت پوی نشو امریکے دہشت گردی کی دئی دال سارا کن او لگیا رے اسلام مان خلق امریک اندے اسلام مثال لخکار دے ولقد ارانی للرماح دریتا من عن یمینی مرتا و امامی من عن اے من جانب یمینی عن پمانا دا جانب دے نو دے وی کلمہ دا عن او دا علا دا با اسمین را دی اذا دخلا علیہما من ولی کدا پخپلا ماناوالی دخول لحرف جر با فحرف جر را شودانا جائز دے كما تقول جلست من عن يمينه اي جلست من جانب يمينه ودارنگ ونزلت من على الفرس ونزلت من على فمن هذا فوق جلست من فوق الفرس والكاف للتشبيه او كاف رضي ده پارد التشبيه تشبه زيد كالأسد نزيد ده مشباك او أسد ده مشبابه كو لك زيد كعمر نزيد مشبابا او كاف ده تشبيه ده او دا عمر مشبابه دا وزائد او کاف کرنا کرنا زائد امرا دی لکا پا دی قول اللہ تعالیٰ کی لیس کمثلی شئی لیس کمثلی شئی دا کاف زائد دے اصل کے دے لیس مثلہ شئی ان دا اللہ پشان مثل نشتا لکا نفی دا مثل دا کا کاف پا خبلا مانا کنو بے ودا تشی لیس مثل مثلی لیس مثل مثلی دا خدے دا مثل پشان مثل نشتا سمنا مثل نشتا علیہذو باللہ مانا بغلے اللہ کے کاف دا تاکید دا پر زائد راغلے دے لکہ چھے مقصود نفی دا مثلیت تا چھے دا اللہ تعالیٰ مثل لشتا ولم یکل لہو کفو سوک دا غسیان و ندیر نشتا لکہ کاف دا اللہ کے زائد نمانی نبی ابدا سے مانا چھے لیسا مثل مثلی دا خدا دا مثل مثل نشتا لیکن مثلی الیاذ بالله مثل استا نو معنا دا توحید اغن صحیح کیگی وقت تكون اسما کلنا کلا کاف پا اسم را دی لکا پا قول شاعر کے یضحکنا عنک البرد المنہمی یضحکنا بید سلاس کنعاج جمی او یضحکنا عنک البرد المنہمی دری خدی دی تک سپینی خدی چھو عبدالقہار توادکو او کنعاج جمی او داس سپینی دی لکا دا دنگل سپین او سی او چھ کرم نلری دا دنگل او سی خٹے خٹے سرگی خٹے سرگی بھی او تک سپین دا او دارنگی خورونے نشتا او دا داس دی او یز حکن دا دری والا خدی لگیا دے خندا کئی ان اسنان دا غی غاخونونا کل برد پشان دا گلی او المنہمی چی وی لکی دن کی وی گلی بانے چنور لگی اگران تا وی لکی گی دا سپین غاخونا سرو شند کے سمر فن کئی چی خان دی شاعر ہوئی دری خدی دی او خان دی او دا سی غاخونا دی لکا دا گلی دانی نرے غاخم خان کئی دا غرد دا غوی غلی غاخونا بک دا ومز ومنزو برد گلی تا وی لکی دیشی بیدن سلاسن دری خدی دی نعاج زنگلی غواتم وی و زنگلی و سیتم وی او جم اگه تا وی چی خکری نیوی خکری نیوی جمع نا چکم دینو بکرتون جمع اگا غوا چی خکری نیوی نو یا حق نا دی خندا کئی دا غاخونو نا او کل بر دی خان دی عن دا اگا عن دلتا پا کاف داخل شوی دی نو دیده که دا کاف پا خپلا مانا نده بلکه دلتا که دا اسم دی یعنی عن مثل البر دی عن اسنان مثل البر دی نو کاف مانا دا مثلو دی او من هم دا هم من دی هم منی الاختبارو امتحان ویلی کم امتحان سڑے چڑک کے پیرا کی ویلی کم اڑوا دے را کے پینو ہم تم ہم دا کوئی سڑے ویلی کئی ہم محتمیم ہم غریبا دا سمر زور طالبانو غم کئی محتمیم دا ہم ندے مصیبت کی پلان کے طالب پلان کے ندر اگلے سبق تا پلان کارے دا رہتے ماں ٹوکا ندہ او ومض ومنذ بل مضو منذو لے لی زمان دا برادی دا پرد زمان اما لی لبتدائی فلما دی لکا تقول فی شعبان جو سڑے دا شعبان پا میں اسکدا سے ہوئی چھ ما رأیتو زیدن منذ رجب زید میں دا رجب دا میں اسکنا والی ترو سب پورن دلی دلے نگوی زمانا ماضی سرے تعلق دے او کرنا کلب ادا دا حال کم را دی لکا یو طالب ہوئی ما رأیتو ہو مذ یومنا دا نن سہر نمی اگنا دے کتلے زمانے حال کم امنا دلی دلے نو دے وئی مذ و منذ دام دا حروف جارون دی لی زمانے اما للابتدائی فی الماضی لکم فی تو دا شعبان پا میں اس کے دا خبر ہو کے سوئے ما رأیتوہ منذ رجب یعنی لما دلیدون مدو کرنا شروع شوی دا رجب نوالی ترو سب کوری میرے دا کتلے غیر حاضری کئی وی با سید مدرسی نے دایتو نہ ہوا کہ ما غنے دلی دلے چھ دو میں اس پہ طالب غیر حاضری وجب اخراجوہ رکے کئی اے فی شعب او بل چکم دینو ومنذ یومنا اے فی شہرنا وفی یومنا کم دے تلاڑ خجی اولی الظرفیت فی الحاضر لکا ما رئیتوہ مز شہرنا لکا دی میاس کے منے دلے لے دا اولی میاس تنوالی انتر دیر دکوری مانے دے کتلے یا منذ یومنا اے فی شہرنا وفی یومنا او بل خلا و آداء دے او حاشا دے خلا کے فحر فی جروالی علا صح دے او آداء و حاشا کے بنا بردائیف خلا حاشا دا حرف جرم را دی او افعال امرا دی کدینا ما بعد مجرورو حروف جر دی او کدینا ما بعد منصوبو بیا افعال دی حاشا کے خلا کے حرف جر والے زیادت او فعل کے کم را دی او دا ادا و حاشا دا فعل زیادت را دی و حرف جر کم را دی لیل استثناء لکا جان القوم خلا زیدن قوم را غلو زید پکنو یا حاشا عمرن یا ادا بکرن دا تمام حروف جر یاد کی باوتاو کا فلم تو الحروف المشبهة بالفعل دائم بحث فحروف کی دا حروف مشبه بالفعل شروع کو حروف کے مشبه ہی دا فعل سر مشابہت لفظا نم دے او معنی نم دے الحروف جمع کثرت را وزن دا حروف جمع کثرت جمع قلت حسنو رو دان دی جمع قلت حسنو رو دان مخیطہ سوئے افعل افعال او فعلۃ او بلکم حلو روزانو او الحروف دا جمع کثرت تو حالانکہ حروف مشبہ شپک دی وکار داو چی دا سیویلے وے احرف المشبہ دی احرف دا افعلو پودر مانی جمع قلت دا جمع قلت دا دریو نا ترلس پوری و دلسو نا چی برے جمع کثرت ہوئی نو حروف پک دی و جمع ورد دا الحروف روڑا جمع کثرت وکار داو چی دا سیویلے احرف المشبہ جائے ہوئی تردن للباب تردن للباب تردن ذکر ذکی دے حروف جر ور پسیرو سرا دے حروف عطف دا غی دا وجنے دل تکم الحروف ہوئے چھ دا غی سرے وزن برابر شد خر چھ دا خر نکمی وگی پری کبیا دا غی سرے برابر ہو ذکر مکی چھ حروف جر دی اور رسو تے الحروف العطف دی نو تردن للباب مونگا الحروف ہویا دا چھ دے کہ نور لغتنم دی نور لغتنم دی لعل لعن ایک نور لغاتم دی او دارنگی انکی کلا انو ویلشی انکی کلا انو ویلشی انی مخفف من المسقل انی مخفف من المسقل نگا کل بیا نسو ترسی ایک نور لغاتم دی نور تلفظاتم پکی کی دیشی نو حروف چی مشبہی بالفعل دا فعل سرا او دا مشابہت دا فعل سرا لفظیم دے او معنویم دے لفظی پا سلاسیت و رباعیت کرے فعلم سلاسی را دی لکا ضربا فعلم رباعی را دی لکا دحرجا دارنگ دام رباعی و سلاسی را دی ان سلاسی دے او لیکن رباعی دے لعل رباعی دے دارنگ پا فعل کے میر غام را دی دی کے میر غام را دی مد پاسل کے دے مادادا ان پاسل کے دے آنانا نو دی وجہ دی کے میر غام را دی او ماننم مشابہت تے ذکر دے ان مانا تحقق دے او دا ان مانا متحقق دے او دا کان مانا تشابہ دے او دا لیکن مانا استدرک دے دلیت مانا اتمنا دلال مانا اترجع نو مانا کم دا فعل پشان دی نو دا حروف مشابہ شو دا فعل سرا مشابہت تے پا دو قسم دے لفظیم دے او معنویم دے لفظی پا سکر سلاسیت او پا رباعیت کی او پا ادغام کی پا ادغام کی او معنویم دے لکا چی دا دی مانا مانا دا فعل دا دا ان او دا ان مانا تحقق او دا کان مانا تشابه او دا لیکن مانا استدرک او دا لیت مانا اتمنى او دا لال مانا اترجع بلا دا چه فعل داخلی گی پا اسم دایم داخلی گی پا اسم تا چه بے زرابا زیدون عمرن نو زرابا پا زیدون عمرن دوارو داخل شو دارنگی دای پا دوارو اسمینو داخلی گی ان زیدن قائمون نو چهر کل دا حروف دا فعل سر مشابی شو لفظن و معنن نو دیتا منگا دا فعل عمل فرعی ورکڑلو دا فعل عمل مورتور کو لیکن عمل فرعی دا فعل دو عمل دی عمل اصلی دا دے چه فعل لنبنی معمول طرف اور گئی او دویم تا زارا با زی